Сёння ў межах нашага дзіцячага радыёклуба мы працягваем слухаць аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міцько. Таму рабіце гук на сваім камп'ютары, радыёпрыёмніку ці мабільным тэлефоні гучней. Мы пачынаем. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Ключныя арганізатарскія здольнасці былі ў Грышы. Ваня толькі падыходзіў памалу за эрпідам, ды пасміхаўся, пагладжваў жучка, каб супакоіць. Сабака нюхам чуў звяроў і нервова павіскваў, вырываўся. «Дарогу, таварышы! Дарогу!» – мітусіўся Грыша. «І клетак не засланяйце, дайце піпецы добры агляд!» Арпіт спыніўся быў каля першай клеткі, але тут жа старанна выгаварыў. «Ракурс не той, нізка. Звера па прозвішчу Пантэра я кепска бачу». «Нізка!» – усклікнуў Грыша. «Ну, гэта мы мігам. Штосьці прыдумаем, хлопцы. Я пазаўчора тут нідзе насілкі бачыў. Расшукаць!» Некалькі яго сяброў кінуліся ў розныя бакі вялікага пляца чатырохкутніка, абстаўленага вагончыкамі-клеткамі. Заглядвалі ў кожны куток, у кожную шчыліну, пад кожны вагончык. Урэшце прагучаў радасны крык. «Ёсць!» Знайшлі насілкі каля клеткі з надпісам «Мішка артыст». Насілкамі, мабыць, не так даўно карысталіся службоўцы, прыбіраючы ў мядзведзя, бо хлапчукі пачалі рваць траву, адціраць ёю дашчаны памост насілак. Жучок усё рваўся з рук, і Іване сказаў: «Ну, пачакайце, дайце сабаку добра панюхаць», і паднёс яго да насілак. «Ну, след, след бяры, нюхаць, ну, мішку мядзведзя нюхаць, давай». І жучок нюхаў, нервова тузаючыся з рук, дыбячы на загрыўку шэрсць. «Піпетка! Але оп!» – скамандаваў Грыша эрпіду, нібы якому мопсу у цырку. Ваня не бачыў, як эрпід уязджаў на насілкі, яго з жучком адціснулі ў бок. Пачуў толькі эрпідаву рэпліку. «Я эрпід. Электронны робот паліглот ізаляванага дзеяння. Я не магу быць піпеткай». «Ну ты не крыўдуй, лады!» – чуўся голас Грышы. «У нас ва ўсіх мянушкі ёсць. Я рабы, Андрэй не дурэй, Сёмка цікі-так, Жэнька чмых, і ніхто не крыўдуе, весялей з мянушкамі». Ваня ўбачыў, як чацвёра самых здаровых хлапчукоў паднялі насілкі на ўзровень сваіх плячэй і завохкалі ад цяжару. Насілкі схіснуліся. Арпіт зыбнуўся і летні скуліўся пад ногі. Насілкі зноў апусцілі надол. «Падвое бярыцеся за кожную ручку», – распарадзіўся рабы, але сам не ўзяўся і на гэты раз. Насілкі паднялі, ужо не ў чатырох, а ў васьмёх, прыладкавалі ручкі на плечы і гэтак панеслі ўздоўж рада клетак, спыняючыся каля кожнай. І каля кожнай клеткі арпіт ветліва гаварыў: «Дзякуй шчыра, валачыце, калі ласка, далей». І гэтая ветлівасць жалезнага чалавечка пацяшала ўсю світу. Вой пацеха! Дзеці ажно падскоквалі ад захаплення, а хто-ніхто і ў ладкі пляскаў. «Ай ды піпетка, эрпідзёнак!» Нібы эрпід дзякаваў асабіста кожнаму з іх, і нібы гэта ім купілі такую незвычайную цацку. Абышлі насільшчыкі ўсе чатыры бакі звярынца, вярнуліся зноў да выхаду. Патрымалі трошкі насілкі так, каб эрпіт сфатаграфаваў цётку-кантралёрку. Невядома, ці здымаў яе эрпіт, але кантралёрка цвіла, як вясёлка ў небе, рабіла добры-добры ветлівы твар. Пяць хлапчыкоў прышмыгнулі ў гэты час паўз яе на тэрыторыю звярынца. Урэшце насілкі з арпідам асцярожна апусцілі на зямлю. Ваня пробрался до Эрпида. «Ты не забыл про объект номер 2?» «Не забыл. Курс Норд-Вест. Объект помалу рухается. Зусим помалу и у наш бок. Объект подае аварийные сигналы». «Ну тады уперед!» — скомандовал Ваня. «Да побачення! Да побачення!» — раскланивалася тетка-контролерка. «Приходьте еще, будем вам заусёды рады. А у яким кинотеатре будут ваш журнал показывать?» «Во всех!» — отказал за Ваню Гриша Рабы. З Ірпідом і Ванем вываліўся звярынца на тоўп дзяцей. «Хлопчыкі, а вы ж куды? Зараз звяроў будуць карміць, а гэта ж так цікава!» У голасе тёткі была незвычайная дабрыня. «Ах, а што вы не асістэнты? Тады назад не пушчу!» У голасе яе адразу зазвінеў метал. «Дзякуй за дапамогу!» Потиснув Ваня руку Гришу. «И усім дякуй! До побачення! За нами не идите, а то сорвете важное задание навукового центра. Я хочу с тобой сябровать, чуешь? Где ты живешь? Дай свой адрес!» — крикнул вслед Гриша. «Кали ласка! В область столичная, Минская, вёска Клинцы, Івану Гардзею. Пиши!» «Дык ты не мінчанин!» — зрабіўся кислый твар у Грыши. «И чего было так морщиться? Быцем гениальные выноходники арпидов могут жить только у столицах». Правду казаў дядька Миколай, что будет дождь. Напророчили его осколки, вунь ужо и солнце схавалося, а край неба почернел и разбух от тяжкой вялизной хмары. И на доброе то треба было б шукать який притулок, каб была страха над головою. А Эрпид один катился по дорожце мимо стадиона, просто до кола огляду, что возвышалася над краем лесопарку, и все еще поволі кружилася. Жучок добра отпочивал у Вани на руках, и теперь смело гойсал то управо, то улево от дорожки, робил переди паукруг и озирался, небы чакал от Вани якого загаду. Собака часто принюхвался до земли, задирал морду у гору, ловил носом ветер. А з парку ўжо спяшаліся людзі. Мамы і бабулі вялі малых, а зусім маладыя мамы кацілі перад сабою рознакаляровыя каляскі, многа калясак траплялася. Эрпід не спыняўся каля іх, толькі паварочваў тулава так, каб акуляр хоць на імгненне глянуў на іх і каціў далей. Ваня ішоў ззаду і толькі гразіў пальцам хлопчукам, калі тыя растапырвалі рукі, заступалі дарогу Эрпіду, нібы хацелі пераняць аблудную авечку. І дзеці неахвотна адступалі ў бок, уздыхалі, гэткая незвычайная цацка, а пагуляць не даюць. Адзін раздураны малы ажно нагамі затупаў, хацеў на зямлю сесці, патрапуючы сабе Эрпіда. Але каля яго спыніўся жучок і сказаў «Рррррр». Малы адразу акруглі вочы ад крыку «Мама!» «Гэта чорт ведае што», – залямантавала яго мама. «Параспускалі сабак без намордников. Міліцыя! Вы лепш свайго капрызу глядзіце, той міліцыя не спатрэбіцца», – адрызаў Ваня. Жучок узрадаваўся, што яго апраўдалі, пабег трушком перад Эрпідам, задзёршы хвост на спіну. «Света, глядзі, яшчэ адзін едзе, серабрыстый, а ў танькі жоўты і ледзь поўзае на руках і нагах». Гэта спыніліся, праводзячы паглядамі Эрпіда і Ваню, дзве дзяўчынкі ў чырвоных гальштуках. «Пабеглі ёй, скажам», – сыпала адна як гарохам. «Ёй і таго хапае», – адказала другая, больш разважлівая. «І з тым не ведае, што рабіць. Лепш дадому пабеглі, а то дождж скора лупцане». «Пачакайце», – гукнуў ім Ваня. «Дзе вы бачылі яшчэ аднаго такога? Мы згубілі яго, шукаем». «Там, там!» – замахала першая дзяўчынка, паказываючы на дарожку, што адыходзіла ўправа. Яе, мабыць, пачуў Эрпід адзін, бо звярнуў туды сам. Зусім блізка зліва праглядывалася вуліца з трамвайнай лініяй. Унізе за дрэвамі мільгалі жоўта-вішнёвыя трамваі, чуваць быў грукат колаў і часам званкі. Там паволі рухалася жоўта-сіняя міліцэйская машына з рупарам і крычала ў расцяжку тоўстым голасам: «Мінчані і госці сталіцы, будзьце асцярожныя і пільныя, не пакідайце без нагляду дзяцей. А лепш за ўсё разыходзьцеся па дамах, сёння ноччу са звярынца ўцёк мядзведзь. Магчыма, што ён хаваецца ў раёне лесапарку, мішка лёгка ідзе на кантакт з людзьмі. Не паддавайцеся яго абаяльнасці. Звер можа быць вельмі небяспечным. Пры выяўленні мядзведзя адразу заяўляйце міліцыі або пошукавым групам таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Паўтараю. Мінчані і госці сталіцы, са звярынца ўцёк мядзведзь. Будзьце асцярожныя і пільныя, не падыходзьце блізка да звера. Нагадаю, мы слухалі аповесць «Эрпіды на планеце Зямля» пісьменніка Паўла Міско, чытала артыстка Ліка Пташук.